Hierdie is 'n verhaal van Maria van Jaarsveld. Maria van Jaarsveld het in 1968 verhuis na Wellington en sy was in haar vroeë 20's. Sy was oorspronklik van Kaapstad. Met haar aankoms hier in Wellington was dit vir haar 'n groot aanpassing, want die dorp was glad nie so besig soos Kaapstad nie. Dit was veel stiller. Sy het wel gauw aangepas, juis omdat almal in die dorp so vriendelik was en die dorp volgens haar het 'n persoonlike atmosfeer gehad. Wat vir haar die meeste uitgestaan het van die dorp Wellington, was die plaaslike mark, wat almal in Wellington ken. En hierdie mark het in die 90's begin, en dit was vir haar baie betekenisvol. Sy het omtrent elke Saterdag die mark besoek, veral vir die verskeidenheid vrugte en groente. Almal in die gemeenskap was vriendelik met mekaar en het mekaar ondersteun. Die dorp het 'n sterk en nuwe energie gehad, soos Maria van Jaarsveld sê. Die mark het 'n groot impak op die gemeenskap gehad. Daar was 'n gevoel van samehorigheid. Mense wat dalk nie met mekaar gesels het nie, het begin gesels oor die produkte wat verkoop word. Die mark was iets wat mense saam snoer. Sy het geleer dat klein dinge 'n groot verskil kan maak. Die dorp het nie veel gehad nie, maar dit het 'n gemeenskap gebou wat mekaar ondersteun en vir mekaar omgee. Sy het later begin om self te begin met haar eie mark. Sy het ook begin met vrugte en groente, juis omdat sy 'n liefde gehad het daarvoor, omdat dit is wat vir haar laat voel het sy behoort in Wellington. En vandag het sy nog steeds die mark. Wel, die mark behoort nie meer aan haarself nie, maar sy het dit oorgegee aan haar kleinkinders. En die kleinkinders het dieselfde liefde wat sy gehad het. En vandag is dit vir ons iets algemeen. Ons loop voorby die mark. Ons besef nie wat 'n waarde dit vir die mense van Wellington het nie. Maar soos Maria gesê het, dat het mense by mekaar gebring, dit het die gemeenskap by mekaar gebring. Dit was deel van wat Wellington maak. So, daar is baie dinge wat ons kan leer uit Maria se storie. Soos Maria ook gesê het, dit is die klein dinge wat saak maak. Dit is die klein dinge wat 'n groot verskil kan maak. En met haar storie het ek besef, om nie net dinge in Wellington ligtelik op te neem nie. Die markie wat daar is, dis nou wel nie net vrugte en groente nie. Daar is baie ander dinge wat verkoop word. En daardie mense sal basis dieselfde storie het wat Maria van Jaarsveld vertel het. So wanneer jy in Wellington loop, kyk bietjie rond en dink aan Maria van Jaarsveld se storie. Van almal wat daar sit, het hulle eie storie wat vir hulle laat voel het, hulle behoort in Wellington.